We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Peace.

proszę uwierzmy. Dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople, spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche.

coś odjęło się, coś dodałem sam. Czy wypiłem połowę już, czy jeszcze aż połowę mam? Noc już tuż, tuż i jeszcze połowę mam, choć połowę wypiłem już. Czasem myślę, że więcej mam, niż zasługuję, by mieć. I tym z tobą podzielić się mam, ochotę wciąż chcieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.